Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 sierpnia, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyły się centralne obchody Święta Wojska Polskiego. Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami w całym kraju. Taylor Swift znów koncertuje po odwołaniu występów w Wiedniu, dziś zagra w Londynie. Centralne obchody Święta Polskiego, Wojska Polskiego już za nami, zakończyły się defiladą z udziałem 2,5 tysiąca żołnierzy. Wcześniej prezydent Andrzej Duda mówił, że pamięć o bohaterstwie i poświęceniu uczestników Bitwy Warszawskiej jest elementem etosu współczesnych polskich żołnierzy. Polski żołnierz idzie, służy ojczyźnie, broni ojczyzny, broni wartości, które wszyscy wyznajemy, także dziś jako część wspólnoty demokracji. I tak w ramach swojej służby i tego etosu jest także gotów oddać dla ojczyzny i za ojczyznę życie. Tak jak niedawno uczynił to sierżant Mateusz Sitek, broniąc polskiej granicy, czy jak przez lata czynili to nasi żołnierze w kontyngentach poza granicami kraju. Prezydent dodał, że poprzez uczestnictwo w defiladzie co roku Polacy wyrażają szacunek wobec naszych żołnierzy. Dziękuję wszystkim tym, którzy przybyli dzisiaj do Warszawy, którzy są tutaj na Wisłostradzie i wokół niej. Na czele z najwyższymi władzami Rzeczypospolitej, które dźwigają na swoich barkach odpowiedzialność za politykę bezpieczeństwa. Ale dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy tutaj przyszli i swoją obecnością dają świadectwo wsparcia i miłości do polskiego żołnierza, do jego oddania, do jego służby. 104 lata temu, 15 sierpnia 1920 roku, w Bitwie Warszawskiej Polacy pokonali Armię Czerwoną. Wojsko Polskie stoczyło pod Warszawą jedną z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii oręża. Było to jednocześnie decydujące starcie w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Dzięki śmiałemu kontrnatarciu udało się złamać marsz bolszewików na stolicę i zmusić ich do odwrotu. Kościół katolicki obchodzi jedną z trzech największych uroczystości maryjnych, Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. W sanktuariach maryjnych gromadzą się rzesze pielgrzymów. Na Jasną Górę przybyło tysiące pielgrzymów. Metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo podkreślił, że Maryja jest pierwszą, która uczestniczy w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Ona przez to samo, że tak zawierzyła Panu Bogu swoje życie i spełniła się jako Matka Syna Bożego Zbawiciela, miała pierwsze zaproszenie do nieśmiertelności i życia w życiu wiecznym Boga. 15 sierpnia jest także rocznicą cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa Wojska Polskiego nad sowieckimi hordami z 1920 roku i ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to największy odpust na Jasnej Górze. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Groźne zjawiska pogodowe wystąpią na zachodzie, południu i w centralnej Polsce. Jak mówi synoptyk Ewa Łapińska, najsilniejsze burze przejdą przez regiony południowe i centralne. Zagrożeniem będzie silny wiatr w porywach do 90 km na godzinę, ale także ulewne opady deszczu. W województwach wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, małopolskim, opolskim, śląskim i częściowo na południu Podkarpacia burze miejscami mogą mieć opady deszczu do 40, lokalnie 50 mm na metr kwadratowy. Burze będą się rozwijały wieczorem. Synoptycy ostrzegają także przed upałem. Jak dodaje Ewa Łapińska, temperatura maksymalna może wzrastać bądź przekraczać 30 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na południu Polski, nawet do 32 stopni, w centrum około 30. Najchłodniej nad morzem, około 25-27 stopni i na Podlasiu 26-28 stopni. Jak wskazują prognozy IMGW, upalne powietrze ma pozostać w Polsce do niedzieli. Taylor Swift wraca do koncertowania po odwołanych koncertach w Wiedniu. Wieczorem amerykańska piosenkarka zagra pierwszy z pięciu koncertów na londyńskim stadionie Wembley. Według brytyjskiej policji nic nie wskazuje, aby sytuacja z Wiednia się powtórzyła. Wówczas koncerty zostały odwołane z powodu zagrożenia terrorystycznego. Mimo to władze stadionu Wembley zakazały fanom gromadzenia się przed obiektem. Przeprowadzone będą też szczegółowe kontrole bezpieczeństwa. W czasie każdego z pięciu koncertów na Wembley Taylor Swift oklaskiwać będzie z trybun 90 tysięcy fanów. Na początku miesiąca piosenkarka grała w Warszawie, następny miał być Wiedeń, ale wszystkie trzy koncerty zostały odwołane ze względu na zagrożenie zamachem terrorystycznym. W tej sprawie aresztowano trzech młodych mężczyzn, dwóch z nich złożyło przysięgę wierności tzw. Państwu Islamskiemu. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

To już taka trochę mała tradycja, że zawsze pod koniec sierpnia ten utwór pojawia się na trójkowej antenie, a że w tym roku no jakoś tak wszystko się przesunęło w czasie i z drzew już spadają jabłka, liście żółkną, to teraz sprawdza się idealnie moim zdaniem. Szczególnie, że twórca tego utworu jest z nami dzisiaj w studiu przy Myśliwieckiej, Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami dzisiaj, właściwie niekoniecznie w roli gościa, ale w zasadzie współprowadzącego, bo będziemy słuchać twoich muzycznych wyborów, piosenek, które ci towarzyszą lub towarzyszyły na różnych etapach życia i które może cię inspirują. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, aż dwugodzinne. No prawie teraz to minuta, godzina z kawałkiem. 15 dzień sierpnia, pod takim szyldem się dzisiaj spotykamy. Czy ty czujesz, że to już jest koniec wakacji, że zima w tym roku trochę szybciej przyjdzie? Nie, chyba nie. Na razie to znaczy, oczywiście są te znaki różne, takie przerażające, że śliwki są miesiąc za wcześnie i może te liście też za wcześnie żółkną. Natomiast no, dzisiejszy dzień raczej nie nastraja jeszcze. Jest gorąco, upalnie i bardzo sierpniowo. Natomiast pamiętam, że tak, nie wiem, ze 3-4 dni temu wyszedłem wieczorem sobie przed dom i już się w nocy zaczął taki chłodek, wiesz, taka Już nie noce tropikalne, tak, zwiadowcy jesieni nocą przybywają i wtedy poczułem, że oho, to powoli się będzie kończyć. No jak wiadomo, ten klimat się zmienił teraz i właściwie upały mogą być i do końca września, tak było rok temu, o ile pamiętam, więc zobaczymy. Jak to będzie. Dzisiaj trochę takiej muzyki jesiennej z tego, co widzę, wybrałeś, ale chyba nie będzie jesiennie na samym początku. Od czego zaczniemy tę muzyczną wycieczkę po świecie, Paweł? Zaczniemy od wspaniałego, legendarnego zespołu Transmisja. Nie przez przypadek, bo ta płyta też wyszła przed chwilą na winylu po 20 paru latach od wydania. Takie wznowienie, więc polecamy. To jest pierwsza płyta zespołu Transmisja. Utwór się nazywa Felaku Ti. O. Something can't should stop, bridge badness. There is too much of gantogena, a foolishness. Say something can't should stop, bridge badness. As there is a trend that's going around, that a most of young people must notice. There is a trend that's going around, that a most of young people must see. Sing it! Of foolishness, say something conscious, stop a brief badness. As there is a trend that is going around, that a most of young people must not be seen. As there's a trend that is going around, that a most of young people must see. Zespół Transmisja na Trójkowej Antenie. To muzyczny wybór Pablo Pavo, naszego dzisiejszego gościa. No, łączą gatunki mocno, bo najpierw taka trochę bossa nova, potem te afrobeatowe wątki, potem takie gitarowe granie. Bardzo ciekawe brzmienie. Ja myślę, że to w ogóle był zespół, który trochę za wcześnie powstał. To znaczy w tamtym czasie nikt tego nie rozumiał. Pamiętam, że mówiło się, że Transmisja to jest zespół reggae, a jak państwo słyszeli, tam było jakieś odrobinę reggae, było takie nawijanie Gorgana wokalne. Zresztą różne piosenki oni grali, ale właściwie tam było trochę jazzy, jazzu i funka w tej muzyce. No, wspaniały był to zespół. Ja pamiętam, że byłem bardzo małoletni, kiedy oni zaczynali grać. I to byli moi starsi koledzy, więc ja chodziłem gdzieś tam na poły legalnie na koncerty wtedy do Stodoły czy do akwarium. I ogromne to zrobiło na mnie wrażenie i na pewno też ukierunkowało mnie jakoś muzycznie. No, potem z częścią z tych chłopaków zresztą grałem w różnych zespołach, bo tak to się zazwyczaj układa, ale no, bez wątpienia jest to zespół dla mnie osobiście bardzo ważny, a myślę, że też warty przypomnienia, bo gdzieś on tak przeleciał jak meteor. Właściwie to były tylko dwie płyty w 90-tych latach i potem zespół zaniknął. No. Prawie. No to prawie po 30 latach, niecałych. No tak, strach o tym myśleć. Utwór, tytuł utworu Fela Kuti. I też Fela Kuti to chyba jest artysta, który również jest tobie bliski, prawda? Tak, no ja muszę powiedzieć, że pierwszy raz też właśnie, nawet nie starszy, tylko mój równolatek przywiózł płytę skądś. Jeszcze to były te czasy, że się trochę przywoziło płyty z Anglii, powiedzmy, albo z Niemiec. I przywiózł płytę i mówi, mam taki funka, my już wtedy funka lubiliśmy, ale to jest z Nigerii, czy tam z Afryki po prostu. No dobra, no to pokaż. I to była płyta Rofo Rofo Fight. I najpierw nas zbiło z pantałyku, że dwupłytowy winyl miał 4 piosenki. To znaczy jedna strona winylu to była piosenka, a Fela właściwie zaczynał śpiewać zazwyczaj gdzieś koło 10 minuty. No tak, rozkręca tak, się tak. To. Tam są solówki, tak, ale wspaniałe to jest oczywiście i zupełnie muzyka do niczego niepodobna. Sam Fela oczywiście był też nietuzinkową postacią, również w sensie politycznym, społecznym i w ogóle takim bez wątpienia był prawdziwym bojownikiem. Przybyszem z kosmosu. I przybyszem z kosmosu, tak. To był w ogóle ten moment, że szczególnie czarna muzyka, bo przecież nie tylko w Afryce, ale w Stanach też, nie wiem, funkowe te załogi, one tam opowiadały, że właśnie przeleciały z kosmosu i tego, jak funkadelik i ten. To był taki moment, tak, odważnych artystycznych ruchów. Kropka. To może posłuchajmy w takim razie, jak Fela Kuti brzmi. Nie 14-minutowy, 5-minutowy, tak. Z Royem Ayersem. 2000 Black Got to Be Free. It's 2000 Black. And of course, we're hoping that by the year 2000, we know that by the year 2000, that's even better, everybody will be knowledgeable. You understand, everybody black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black. Tak narzekałam dzisiaj na tę zbliżającą się jesień, a tak naprawdę słońce nam tutaj zagościło teraz na Trójkowej Antenie bardzo mocno. Dwie znakomite postacie jazzu, afrobeatu, Roy Ayers i Fela Kuti w wyjątkowo krótkim 2000 Black Get to be Free. Ale ja mam wrażenie, że to by był jakiś taki, wiesz, edit bo no, oni tam jeszcze mieli coś do powiedzenia. Tak. To też takie nawiązanie do tego, co za moment, bo te afrobeatowe zespoły no, składały się zawsze z wielu, wielu muzyków. To były ogromne ekipy bawiące się muzyką. Ty lubisz grać w dużych składach? Bo ludziki to już i tak jest całkiem sporo osób na scenie. Tak, i nawet tęskniłem za takim naprawdę dużym zespołem i w pewnym momencie go sobie zorganizowałem. Natomiast to jest po prostu różnie, bo zdarzało mi się też nagrywać i koncertować z kolei w minimalistycznych zespołach, czyli na przykład na dwie gitary akustyczne i z samym wokalem. To jest inna przyjemność i... inna muzyka, krótko mówiąc, to znaczy jak jest w tej orkiestrze 15 osób, to każdy troszeczkę musi zejść ze swojego ego, żeby to wszystko miało sens. To jest trudne, ale jak zadziała, to jest wspaniałe. Ja pamiętam, że zawsze mnie imponowały właśnie zespoły afrobeatowe, czy niektóre reggae zespoły, że oni potrafią grać niedużo, ale pięknie. To znaczy, że nie każdy stara się tam... Nie musi się popisywać. Tak, jak ten klasyczny gitarzysta rockowy, który tam musi dwuminutową solówkę. To nie. Natomiast oczywiście solówki też lubię, choć gitarowe nie zawsze, ale Rafał, z którym gram, akurat jest bardzo takim, powiedziałbym, czujnym gitarzystą, to właśnie on wie kiedy i wie ile. To też jest umiejętność, którą myślę, że nabywa się z doświadczeniem jednak, tak to jest. I te duże orkiestry też pozwalają sobie w pewnym momencie tak naprawdę, pozwalają wokaliście troszkę odpuścić,

Pablo Pavo i naprawdę duży zespół. No słychać, że jest was dużo, bo tutaj instrumentalnie też się naprawdę bardzo, bardzo dużo dzieje. To jest fragment płyty Wszystkie nerwowe piosenki, która też wyszła chyba tylko na winylu, z tego co pamiętam. Tak, ale jest od pewnego czasu w streamingach, więc jeśli ktoś sobie posłuchać chce online, to oczywiście może, nie ma tej płyty na CD póki co, ale może jeszcze będzie. Mamy takie wstępne plany, że może w przyszłym roku zrobić drugą płytę dużego zespołu, więc wtedy pewnie też będziemy wznawiać tę pierwszą, bo tak to się robi, żeby wyciągnąć od ludzi ich ciężko zarobione pieniądze. To będziemy trzymać rękę na pulsie w takim razie i mam nadzieję, że będziesz nas informował, jak coś nowego zacznie pojawiać. To co teraz prezentuje Pablo Pavo w takim razie? Pablo Pavo prezentuje Marka Grechutę i właśnie chciałem powiedzieć dwa słowa na ten temat, bo pan Marek troszkę jest, powiedziałbym, chyba w polskich mediach upupiony. To znaczy, że gra się właściwie w kółko tam będziesz moją panią, albo tam... Z niektórych nie znam. Tak. Największe 3-4 przeboje. I gdzieś się umieszcza pana Marka w tej szufladce z nazwą Poezja Śpiewana, która jest dosyć okropną szufladką. I w dodatku jest to zupełnie nieprawda. To znaczy, jak się posłucha całych płyt, czy pana Marka Zanawa, czy nawet później z braćmi Ścierańskimi, z jazzmenami, w ogóle taka płyta Podróż za Widnokres, albo wspaniała płyta z Marylą Rodowicz ze spektaklu Szalona Lokomotywa, to jest to absolutnie psychodeliczny, hipisowski, odjechany jazz rock, który... Gdyby... Ale też trochę poezja śpiewana, nie, bo to jednak teksty Witkacego w dużej mierze. Pan Marek sięgał, tak, no, Podróż za Widnokres to z kolei jest współczesna, ówczesna poezja polska, tam Krynicki, Lipska i tak dalej. Oczywiście tam poezja jest, natomiast muzycznie, gdyby to wyszło po angielsku w tamtym czasie, powiedzmy rok jest 71 czy tam 74, to byłyby evergreeny muzyki rockowej. Wspaniałe rzeczy. Ja się zawsze trochę zżymam, tak jak ktoś właśnie tego Marka tam ten. Więc zagramy sobie taki numer, który pokazuje pana Marka z trochę innej strony, ale z kolei oczywiście to też jest przebojowa piosenka i gdzieś nawiązuje do tego, co słuchaliśmy do tej pory. Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe tępi cię po krew. Rytmy wystupuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucik nie nerw. Jak na mechanizm przestało myśli maszurte z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz, po kotach trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąby w każdym głosie słychać. W całym bezwstydzie ostatecznego dnia prądu. Otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i są. Przenika się nawzajem tłum. Archanioł i ludzie. Archanioł i ludzie. Chmurne niebo faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek. Suną mgliste rydwany. Suną mgliste rydwany. Pod wieczorem różowe błyskawice. Choć grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca. Na warszawskim podwórku. Na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci. Namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. We'll be right back. Czujesz i jesteś meteorem, lata całe tępi ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało, myśli masz szyte z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. Fragment absolutnie znakomitej, szalonej lokomotywy to motorek w wykonaniu Marka Grechuty. Znowu rytmicznie tutaj szalone rzeczy się odbywają. Zresztą to nawiązanie do tego motorka. Tak. To zresztą była wersja jeszcze minimalnie uboższa, bo to była jakaś koncertowa. Tam wersja płytowa jest z chórem jeszcze, więc to w ogóle robi wspaniałe wrażenie i w ogóle polecam sięgnięcie po całe albumy po prostu, czy to Anawa, czy później Pana Marka, bo tam są naprawdę perełki i to nie tylko tekstowe właśnie, ale muzycznie przede wszystkim są to rzeczy wspaniałe. No i tą szaloną lokomotywę oczywiście warto obejrzeć. Kiedyś był widziałem to na TVP Kultura chyba, taki dokument w ogóle godzinny o powstawaniu tego spektaklu, tam dyrektor Jasińska, ile pamiętam, właśnie Maryla Rodowicz, o cały ten zespół. Właśnie bracia Ścierańscy tam grają, to znaczy słynny brat basista i mniej słynny, a równie moim zdaniem wspaniały gitarzysta, więc to bardzo, bardzo ciekawe i fajne. No właśnie, też odczarowujące nie tylko Marka Grechutę, ale również Maryla Rodowicz, która też ma jakieś tutaj w Polsce się różnie kojarzy. Maryla tam śpiewa bardzo trudne rzeczy. Pamiętam, że widziałem taki wywiad z nią, gdzie ona mówiła, że tam jej kazali jakieś falsety na granicy jej śpiewalności wykonywać. No i to już musi być naprawdę trudne, bo oczywiście można panią Marylę lubić albo nie lubić, ale wykonawczo to ona umiała wszystko po prostu, więc to wspaniałe. Tak, mi się podoba, że no, była już wtedy wielką gwiazdą, pozwoliła sobie na taki ruch, powiedziałbym, niekomercyjny, tylko po prostu, żeby zrobić coś fajnego, fajną sztukę. Zawsze szanuję takie podejście. Mm-hmm. To teraz ważne pytanie. Czy ktoś ci kiedyś powiedział, że jesteś podobny wokalnie, głosowo do Toma Waitsa? Nie. A ja słyszałam takie opinie. Tak, to znaczy mi się głos obniżył i ja teraz śpiewam dużo niżej niż 20 lat temu. Natomiast no, nie mam tej chrypy, to jest jednak niesamowite, bo ja umiem wygenerować taką chrypę, ale po minucie takiego śpiewania nadaje się do przełożenia gdzieś tam lodem. Natomiast Tom jest o tyle wspaniały, znaczy w różnych kwestiach jest wspaniały, ale między innymi to, że to jest jego naturalny głos. To znaczy, to nie jest jakieś sztucznie wygenerowane, tylko ta chrypka, która właściwie ona już sama robi piosenki, a do tego jeszcze są teksty, a do tego są jeszcze muzycy. Mark Ribot tutaj będzie dla państwa za chwilę grał na gitarze. To jest moim zdaniem najlepszy gitarzysta na świecie, więc wspaniała rzecz. To będziemy klaskać teraz. Tak. Steam under bed dream. in Mr. Knickerbocker's head. Znakomity Tom Waits, Clap Hands, to za nami. Tom Waits, który też chyba ostatnio coś nagrywa nowego i powraca na scenę po jakimś czasie. Jest to dla ciebie ważny artysta? Tak, ale o dziwo ja go odkryłem jako bardzo dorosły człowiek. Znaczy wiedziałem, że jest taki Tom Waits, ale pamiętam, że w liceum moi koledzy się zachwycali, a mnie to jakoś zupełnie... Trzeba widocznie dorosnąć. A teraz uważam, że być może to jest artysta, którego słucham najczęściej, a na pewno w pierwszej trójce słuchania piosenek. Przypominam, że w studiu przy Myśliwieckiej Pablo Pavo, Paweł Sołtys jest z nami, dlatego też na koniec tej pierwszej godziny naszego spotkania posłuchamy jednego z twoich utworów, utwór solo. To taki ciekawy etap twojej twórczości, że stwierdziłeś w pewnym momencie, że chcesz coś nagrywać sam. Tak. Bez tego wielkiego zespołu. Bez tego wielkiego zespołu, tak. Chodziło po właśnie prostotę i tego. Słuchałem wtedy bardzo dużo bluesa starego takiego, wiesz, z lat 20. I podobało mi się, że właściwie tam na samej emocji to wisi na jednym facecie z gitarą i nie trzeba nic więcej. Mhm. I chciałem spróbować, czy ja też tak umiem. Mhm. Za moment to wszystko sprawdzimy. Utwór Sobota nam wybrzmi, mimo tego, że mamy czwartek. Tak, musiałam sobie jakoś to teraz uzmysłowić, bo przecież dni tygodnia nam się trochę pomieszały, jak mamy niedzielę. Nie niedzielę, czwartek, ale mamy święto. I dlatego też dzisiaj audycja, 15 dzień sierpnia. No to posłuchajmy. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Zza szklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach,